Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Talabul ilmi ferivatun ala kulli muslimin hadisinin üzerinden yol alarak hangi ilim Müslümana farzdır sorusunu sorduk. Onun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Mecburen farz kavramının ayrıntısına girdik. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye diye bir mefhum gündeme getirdik. Farz-ı ayn ve farz-ı kifayeyi gündeme getirince, yaşadığımız hayatın içinde İslam'ı, şeriatımızı ikinci plana doğru iten idraklerin hatasına işaret ettik. Şeriatımız ebedi kıyamete kadar kalacak bir şeriat, kainatı kuşatan bir şeriattır. Onu köy kafasıyla, çok küçük dar anlayışla anlamak da, anlatmak da, öğretmek de yanlıştır. Anlatmak istediğimiz budur. Mesela farz-ı ayn ilimleri konuştuk. Farz-ı ayn ilimlerde farzlar, haramlar, itikat konuları ve Müslüman ahlakı denecek şeyler farz-ı ayn olarak bilinecek dedik. Örnekler verdik. Şimdi bir açılım yapacağız burada. Kardeşlerim, farz-ı kifaye Müslümanın toplum olarak üzerinde sorumluluk hissettiği şey demektir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bütün ümmete yüklediği sorumluluklara farz-ı kifaye denir. Ama bütün ilmihallerde yanda bir cümle daha vardır. Nedir o? Müslümanın farz-ı kifayeleri ihmal etmesi toplumsal hale gelirse herkes sorumlu olur. Cenaze farz-ı kifaye. Haydi cenazeden örneğe devam. Cenaze farz-ı kifaye. 3 kişi gelip cenazeyi kılarlarsa mahalle kurtuldu. 3 kişi de kılmayınca ne olacak? 3000 kişi mesul olacak. Şimdi şu noktaya gelelim. Rabbimiz Kur'an'ında وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ buyuruyor. Düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Donanım kurun demek. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Düşmanlarınıza karşı kuvvetiniz hazır olsun. Allah'ın emri mi bu? Emri. Müslümanların bu konudaki sorumluluğu üzerlerinden atmaları mümkün mü? Değil. Allah'ın emri çok açık. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Sizin gücünüz yettiğine kadar kuvvetiniz hazır olsun. Peki bu kime emir? Ümmeti Muhammed'e. Doğru. Yavuz Sultan Selim bu işi yapıyordu. Biz mesul müydük? Yok. Allah razı olsun. Yavuz yaptı bu işi. Sultan Fatih surların önüne ümmetin ordularını koydu. Fatih hepimizi bu vebalden kurtardı. Doğru mu? Doğru. Şimdi bilim ve teknolojide, siyasette ve diğer ekonomik ilişkilerde Ümmeti Muhammed olarak Müslümanların gerekli donanımı var mı yok mu? Yok. Varlığımız yok ki dünyada zaten. Allah'ın emri ortada mı? Hazırlık yapın demişti Allah. Matematiğinden, biyolojisinden, donanımından, teknolojisinden hazırlık yapın buyurdu mu? Allah buyurdu. Bu emri yerine geldi mi? Gelmedi. Ne demekti farz-ı kifaye? Yaparsa bir grup herkes kurtulacak. Yapmazsa herkes sorumlu olacak. Cenaze örneğini vermek kolaydı. Ne olacak bu ümmetin halinden kim sorumlu şimdi? Kim sorumlu? Ne bileyim, ne bileyim diye bir fetva çeşidi mi var? Ben çözemem ki. Doğru çözemezsin. Sen de cenaze ile beraber mezara giremezdin zaten. 4 kişi olmadan kaldıramam ki bu cenazeyi diyordun. Doğru. Ama Müslüman olarak ümmetin bu halinden dolayı kıvranıp kıvranamadığından da mı sorumlu değilsin? Zaten Allah وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ buyurmuştu. Gücünüz kadar, takatınız kadar hazırlık yapın buyurmuştu. Eğer senin takatın sadece ağlayıp sızlamak, kahrolmaksa tamam gene görevin yerine geldi. Farz-ı kifayeye örnek veriyoruz ama farz-ı kifayenin sonunda farz-ı ayna dönüşeceğini unutuyoruz. Farz-ı kifayeler toplumsal olarak yerine getirildiği zaman farz-ı kifaye düzeyinde kalıyor. Kimse ilgilenmediği zaman kifaye ayni duruma geçiyor. Ümmeti Muhammed olarak bugün ayakta durmamız bizim teknolojiye bağlı. Teknoloji elimizde yok. Siyaset bilimine bağlı, siyaset bilimi elimizde yok. O zaman Müslüman olarak biz, namazı öğretir gibi, çocuklarımıza da coğrafya, siyaset, ziraat ve ticaret öğretmek zorundayız. Bu da şeriat ilmine dönüşmüştür. Müslümanın, elbette takatı sınırlarında olmayanı Allah sormayacak. Ama eline geçen oy verme fırsatını köyün yoluyla çocuğunu işe aldırmakla bağlantılı yapıp ümmetin mukadderatıyla ilgilenmeden oy veren kıyamet günü gücüm yetmiyordu diyemeyecektir. Ümmeti Muhammed'in medreselerinde 20 sene ders okuyanlar, 20 sene sonra, coğrafyamızı bile, Somali, Mekke'nin yanında mı, Afrika'da mı, Kuzey Irak'ta mı diye bilgisi olmayan bir talebeyi yetiştirdim diye Müslümanların önüne sürenler, mesuldürler Allah katında. Müslümanların yaşadığı toprakların coğrafya sınırlarını bile bilmemek bir mazeret midir? Kültür emperyalizmini Uhud gazvesi gibi öğretmeyen bir medrese şeriat medresesi değildir. Uhud gazvesini 100 kere ders olarak okutup Hamza şehit oldu, şöyle oldu diye ağlatıyorsun. Ama küfür, yani şeytan, artık ordularını toplayıp Uhud eteklerinde savaşmıyor. İnternet üzerinden savaşını yapıyor. Kültür emperyalizmi yapıyor. Toplumu kadınıyla, genciyle kökünden sallıyor. Sen istediğin kadar camide Uhud gazvesini öğret, savaşa hazırlanmıyorsun. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ayeti, İnternet için gerekli yatırımı yapın şeklinde anlaşılmalı değil midir? Düşmanlarınız için hazırlık yapın, internet dokümanınız elinizde olsun demek değil midir? Medyanız olsun demek değil midir? Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? İnsan köyünden yola çıkmış. -3 derecede yola çıkmış. Yürüye yürüye gidiyor gidiyor gidiyor, sonunda bir yere gelmişler, orada +20 oldu derece. Gündüz hava ısındı. Bunlar gece yola çıkmışlardı. Donmayalım diye de kapotlar, kaşkollar, yorgan gibi şeyleri omuzlarına almışlardı. Artı 20 oldu derece, bunlar hala kapotla dolaşıyorlar. Gereksiz terliyorlar. Mevsim değişikliğine dikkat etmedikleri için lüzumsuz terliyor ve kendine zarar veriyor. Vücudunu susuz bırakıyor. Küfür, şeytanın da yönlendirmesiyle savaş taktiklerini değiştirmiş. Savaş emperyalizmi kültür emperyalizmine dönüşmüş. Müslümanın hazırlığı da bu mantıkla olmadığı sürece Allah için cihad ediyorum sadece zanneder. Burada farzı ayınların nasıl oluştuğunu konuşuyoruz. Farz-ı kifaye idi, farz-ı ayın oldu olabilir diyoruz. Dolayısıyla bir kural öğrendik. Farz-ı ayınlar sabit, değişmiyor. Kıyamete kadar değişmeyecek. Ama farz-ı kifayeler esnek durumdadır. Yer yer farz-ı ayınlığa doğru sıçrayabilir. Her farz-ı kifaye, her an farz-ı ayın olabilir. Onlarca, yüzlerce örneği üzerinde çalışmak mümkündür bunun. Bunun için, farz-ı kifayeleri öğrenirken, iki şeye önem vereceğiz. En başta birinci derste söylediğimiz gibi, farz-ı kifaye, ümmeti Muhammed'in topunu külliyen ilgilendiren şeyler demektir. Bütün dünyayı, uzayı kuşatan şeylerdir genelde. Ümmeti Muhammed'in müstakbeline dair şeylerdir. Bir, iki, her farz-ı kifaye, her an farz-ı ayın olabilir. Farz-ı kifaye diye buzdolabına konmuş farz yoktur. Acil ve hemen farz-ı ayınlaşabilecek farz-ı kifayeler vardır. Cihat bunun en canlı örneğidir. Farz-ı kifayedir cihat. Farz-ı kifaye olduğu için de herkese 24 saat farz değildir. Ama herkes her an cihat farzıyla karşılaşabilir. Eğer bugün biz cihadı şu şekilde anlamıyorsak, mahcup bir yüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşacağız. Kardeşlerim, çok basit bir farz-ı kifaye örneği. Medine'de Yahudilerden birisi, Müslüman kadınlardan birisinin tesettürüne hakaret etti. Ve bu, Yahudilerin o mahalleden kazanacağı cihadın nedeni oldu. Sîret-i Nebiyye'ye ait bir bilgidir. Çünkü cihad, Müslümanların iffetiyle ilgili bir şeydir. Mu'tasım zamanında, Antakya'da bir kadın yine aynı şekilde, orada yaşayan kafirler tarafından, İffetine hakaret edildi. Başörtüsünü aldı kadının. Bir kafir. Kadın da Antakya'da yalnız yaşıyor. Yani Müslümanlar güçsüz. Abbasilerin halifesi Mu'tasım zamanında. Kadın bağırmış. Va Mu'tasıma! Va Mu'tasıma! Demiş. Arapça bir deyim olarak vay Mu'tasıma! Vay Mu'tasıma demek bu. Va Mu'tasıma! Böyle bir telaffuz tarzı bu. Yani vay Mu'tasım, sen ha orada oturuyorsun demek gibi bir kavram bu. Bir Müslüman becerip bu nidayı, haykırışı Mu'tasım'ın sarayına taşımış. Demiş ki bir kadına böyle yapıldı ve o kadın da böyle dedi. Meşhurdur arkadaşlar Mu'tasım, ben sabah namazını kılmadan Antakya'da olmam lazım demiş Bağdat'tan. Müslüman kadınlardan biri vay Mu'tasım diye bağırdığı sürece sabah namazı bana helal değil, farz değil artık demiş. Ve hakikaten Antakya'ya yola çıkıyor. Antakya'nın Müslümanların yönetimine geçme sebebi de bu kadının bu haykırışıdır. Şimdi Muhtasım ne kadar duygusalmış, farz-ı ayına dönüştürmüş, onu konuşmuyorum. Ama cihat, Müslüman kadının iffetine, tesettürüne, mücadele, müdahale edildiği, hakaret edildiği zaman, gündeme gelen bir ibadettir, değil mi diyoruz? Evet. Madem böyledir, Müslümanların, kadınları, kızları, internet yordamıyla, sokaklardaki reklam panolarıyla, toplantılar yöntemiyle, Müslümanların kadınlarının gelecekteki iffetleri değil, mevcut iffetleri bile tehlikeye düştüğü zaman, Müslümanlar hangi yöntemle bu tehlike ortaya çıkıyorsa o yöntem üzerinden cihad etmeyi niye farz-ı ayın kabul etmiyorlar? Kız eğitimimiz bizim. Aile iffetimiz farz-ı kifaye değildir artık. Bugünkü şartlarda farz-ı ayın hale gelmiştir. Müslüman kadınların Allah'ın şeriatındaki hükümleri, Müslüman tesettürlü kadınların bile, Kur'an'da kadınları rahatsız edeceği zannedilen ayetleri, irdeleme, sümen altı yapma hareketi, Müslümanların kadın eğitimi, şeriat erbabı kadın, Allah'a ve peygamberine %100 teslim olmuş kadın eğitmek faaliyetini, farz-ı ayın görmelerini gerektirmektedir. Artık farz-ı kifaye değildir. Hatta ve hatta cümlemi kırmızı harflerle yazabilirsiniz. Yani altı çizili olsun diye söylüyorum. Müslüman kızlarımızın Müslüman kızlarımızın Kur'an kurslarında Kur'an'ın bütününü ezberleyen hafız kızlar olarak yetişmesindense, Kur'an'ın bütün hükümlerine itiraz etmeyecek bir mantıkla yetişmelerini tercih ederiz. 3 sene bir Kur'an kursunda, Kur'an hafızası kız olmaktansa, o 3 senede Allah ne buyurduysa %100 haktır, kadına da zulmetmemiştir, erkeğe de zulmetmemiştir. Kur'an'ımın şeriatında, peygamberimin sünnetindeki her şey, kadın olarak bana zor da gelse haktır, doğrudur diyen kızlar yetiştirmek lazım. Hafız ama, Peygamber aleyhisselamın şu sahih hadisinde kadınlara şöyle deniyor dendiğinde, ay kız onlar başka diye başlayan kadınlar yetiştirmektense kapansın kurslarımız. Hiç olmasın şeriatımız kendi içinden darbe yemez. Bugünkü gündemimiz Kur'an hafızlığından önce Kur'an muhafızlığı, Kur'an'a %100 teslim olmak, Allah'ın şeriatını, peygamberin sünnetini tartışma konusu yapmaktansa ben öleyim bu dünyada diyen kadın yetiştirme mücadelesidir. Farz-ı kifayenin nasıl farz-ı ayına dönüşeceğini ve nasıl burnumuzun dibinde, evlerimizin içinde bir konu haline geldiğini vurguluyorum kardeşlerim. Meselemiz Kur'an hafızlığı önemlidir, önemsizdir meselesi değil. Biz bütününü ezberletirken bir çocuğa, onun hoşuna gitmeyecek ayeti beğenmeyerek, Kur'an'ı inkar ettiğini fark edemiyoruz. Güya da bütününü ezberlettirdik. Burada, farz-ı kifayeler konusunda, vermek istediğimiz kural şudur kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in dünya stratejisi, farz-ı kifayeler üzerinden yürür. Eğer ümmeti Muhammed'in mevcut dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde, dünya coğrafyasında belirgin politikaları yok veya bu politikaları yürütecek bir mekanizması, halifesi, ulema meclisi yoksa, böyle de bir dert yoksa, hani cenaze mahallede ortada kalınca farz-ı kifayeden dolayı herkes mesuldü değil mi? Ümmetim ortada kaldı. Bütün mukaddesatım ortada kaldı. Ümmetimin şerefi ortada kaldı. Bunun bir mesulü yok mu? Cenaze illa ihtiyar bir yaşlının cenazesi mi olması lazım? Ümmetim cenaze haline getirildi benim. Sıkışınca tabi, onu hoca efendiler düşünsün. Hocalara efendilik mi tanındı ki hocalar düşünecek bunu? Siyasetle din ayrıldı. Ekonomiden hoca anlamaz oldu. Öyle idrak ettirildi. Siyaset zaten hoca ne burnunu soksun siyaseti oldu. Ümmetimi bu halde dünyada en çok horlanan, en çok tepelenen bir değer haline getirdikten sonra ümmetimin izzetinden daha değerli ne vardı bu dünya? O zaman bu ümmet ve bu ümmete intisap etmiş ben ümmeti Muhammed'denim diyen herkes bir kere daha sorumluluğunu düşünmek zorundadır. Siyasetçiler bu ümmetten olmayanlardan oy istemek için köylerine gidip yol yapacağız size, bu köye su getireceğiz, meranıza ot dikeceğiz diyebilirler. Bir Müslümanın önüne gelen siyasetçi adayı, otur şurada bakalım. Ümmetim için yaptığın şeyleri say şimdiye kadar. Ümmetime verdiğin zararların hesabını ver. Boş durman bir zarardı senin için. Demediğimiz sürece bu uçurumdan biz de yuvarlanıp gideceğiz maazallah. Bu topraklarda Kur'an yasaklandığı zaman bizzat Kur'an direkt düşman seçilince çok kimsenin dikkatini çekti bu. Kur'an'ı korumak için büyük yatırımlar yapıldı. Allah razı olsun, rahmet etsin o işi yapanlara. Ama Kur'an'ın yaşayan sistemi, hilafetin yokluğu hiç dikkat çekmedi. Hatta en değerlilerinden birileri kalkıp meşrutiyet onun yerine geçer bile diyebildiler. Halifesizliğin, başsızlığın, başı kopmuş bir cesedin deprenip duran ayaklar ve kollardan ibaret olacağını anlayamadılar. Çok basit bir örnek kardeşlerim. Bir siyasetçi, bir belediye başkanı çıkıp namaz kılmak yasak dese, vay kafir başımıza nereden bela oldun diye şehir ayağa kalkar. Namaz kılmak yasak dedi çünkü. Namaz kılmak yasak değil ama iş saatinde çıkamazsınız. Şu saatte, bu saatte çıkamazsın ama namaz serbest dese bu dikkat çekmiyor. Yani kafasına basınca tehlike anlaşılıyor. Etraftan kuşatılınca bir değer, onun tehlikede olduğu idrak edilemiyor. Sıkıntı burada. Bu anlayışı oturtmak gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in mukadderatı ile ilgili, mukaddesatı ile ilgili, mevcut ve gelecek dünya dizaynı ile ilgili planlamaları da cami yapıp namaza zemin hazırlamak kadar Allah'ın emrettiği şeylerdendir. Dünyada varlığı olmayan bir ümmetin namaz iddiası mı olurmuş? İffet iddiası ve koruması mı olurmuş diye düşünmemiz gerekiyor. Ümmet dünya gündemine girmediği sürece farz-ı ayınlardan birisini ihmal etmiş durumdadır. Ne demiştik? Her farzın yanında haramı hazırdır. Bugün ümmet hac engellendiğinde, Kabe'ye gidiş yasaklandığında gösterdiği tepkiyi, gelecek kuşaklardan haccın değerinin düşürülmesiyle ilgili bir eğitim programında da göstermelidir. Sadece kafasına vuran yumruğu hisseden birisi, kaldırılmış yumruğu hissetmiyorsa, o dayak yemeye hazır demektir. Kardeşlerim, burada çok enteresan, hepimizin dikkatini çekecek, cazibi dikkat bir örnek, İmam Gazali'den vermek istiyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, hicretin 5. asrının insanı. O asırda, herkesin medreselerde, İhya-ül-Ümüddin'in girişinde, ilim babında hemen bunu anlatıyor. Herkes medreselerde usulü fıkıh, tefsir okudular. Çok enteresan kardeşler, dikkat ediniz. Diyor ki, ama Bağdat'ta ve Şam'da, hasta Müslümanı, Hristiyan doktorlara mahkum ettiler. Hatalı alim, bunlar farz-ı kifaye nedir bilmiyorlardı diyor. Müslümanı, Müslüman olmayan doktora mahkum ettiler diyor. Gazali'den örnek veriyorum. Hicretin 505. senesinde vefat etmiş. 400. yıldan sonra, Müslümanları eğitenler, medreselerde tıp okutmadılar, Müslüman doktor yetişmesi söz konusu olmadı. Dışarıdan gelen Hristiyan doktorlar veya Zerduşi doktorlar, yani Müslüman olmayan herhangi bir doktor, Müslümanları tedavi etmek durumunda oldu diyor. Farz-ı kifayeyi Gazali'nin nasıl anladığını örneklendiriyoruz burada. Ve bunu o döneminin medrese kuran alimlerinin ayıbı olarak söylüyor. Bu onların hatasıydı diyor. El hak, Allah rahmet eylesin, Gazali'ye %100 doğru söylüyor. Burada kardeşlerim, verilmek istenen mesaj şudur. Nasıl Allah'ın asas emri namazdır diyoruz. Abdest, esasen namaz gibi bir ibadet değildir. Ama namazın alt yapısını oluşturduğu için, namaz gibi bir ibadettir diyoruz. Esasen 5 vakit abdest almak yoktur. 5 vakit namaz kılmak vardır. Ama 5 vakit namaz abdese mahkum olduğu için, abdestsiz namaz olmadığından namaz neyse abdest odur diyoruz. Hatta abdest yer yer namazdan önemli hale geliyor. Başka türlü namaz için kıbleye dönemiyorsun. O kadar ki, yerine teyemmüm yap bari deniyor. İlla olmayacaksa, abdest alamayacaksan. Esasen namaz değil abdest. Ama onsuz namaz olmadığına göre namaz neyse o da o. Eğer Müslümanca yaşamamız için, ümmeti Muhammed olarak yeryüzünde var olmamız için bizim, İsrailoğullarındaki menkıbeler gibi 70 sene bir dağda ibadet edip cennete girmek diye bir iddiamız ve idealimiz olamayacağı için, farz-ı ayın olan namazımız, cihadımız, ibadetimiz, Kur'an'ımız, eğer farz-ı kifayelere kilitlenmiş durumdaysa, farz-ı kifaye bizim için o zaman farz-ı ayın olmuş demektir. Eğer Müslümanlar olarak biz, siyaset ilmini öğrenmeden, ekonomiyi öğrenmeden, filanca bir ilim dalına girmeden, kendi camimizi yapamayacaksak, kendi hastalığımızı tedavi edemeyeceksek, ortada farz-ı kifaye diye bir şey yok kardeşlerim o zaman. Neden? Farz-ı ayın farz-ı kifayede kilitlenip kaldı. Evet, söz konusu namazdı. Ama lavaboda abdest almadıkça namaza namaz demiyor Allah-u Teala. Farz-ı kifayeler gerekli değildi. Eğer Bağdat'ta Harun Reşit medreseler kurmuş Müslümanların işleri yolunda yürüyor olsaydı, biz oturup kendi Kur'an'ımızı okuyup cennete girecektik. Ama baktık ki Bu imkanı kaybettik. Bu imkanı, bu söküğü geri doğru götüreceğiz. Nerede tıkanma varsa orayı kapatmak zorundayız. Bunun için diyorum ki, Müslümanlar bedava, %98 indirimli cennet ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemen bir caminin altına Kur'an kursu. Hocasını da Diyanet veriyor zaten. Bütün Müslümanlar Kur'an kursu, Kur'an kursu, Kur'an kursu. Kur'an bilen faizciler yetiştiriyorlar böylece. Kur'anlı tıp merkezleri niye kurmuyorsun? Kur'anlı ekonomi enstitüleri niye kurmuyorsun? Kolay tabi, hemen bir cami derneği, cami derneğinin altına bir Kur'an kursu, İslam. Kaç Kur'an kursu var bu ülkede biliyor musunuz kardeşlerim? Kaç Kur'an kursu var biliyor musunuz? 5000, 10.000 değil. 15.000 değil. Resmi, devletten personelinin maaş aldığı 20.000'den fazla Kur'an kursu var bu topraklarda. İnsanlar o kurslara girip 50 sene kalmıyorlar herhalde. 500 milyonluk bir ülkede değiliz. 10 yıl içinde nüfusun yarıya yakını bu kurumlardan, eğitimden geçebilecek imkanlar var. Nerede Kur'an şuurlu nesil? Kelepur cennet bu. Caminin altı kirada yok zaten. Isıtması da devletten. Hop Kur'an kursu, hop Kur'an kursu. Kadın kursu, erkek kursu, Kur'an kursu, Kur'an kursu. Ne öğretiyorsun burada kardeşim sen? Kur'an. Neresini Kur'an'ın öğretiyorsun? Hangi bölümünü öğretiyorsun? Bugün ümmeti Muhammed'in Kur'an'ından zerre kadar taviz vermesi mümkün değil. Kur'an'ı diğer bilimlerden ayırması da mümkün değildir. Çünkü matematik idraki olmayan, siyaset nedir bilmeyen, coğrafya tanımayan insanların bildiği Kur'an kendisini bile cennete götürecek kadar heyecan vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, hatta Osmanlı'nın hilafet ismiyle bu topraklara hükmettiği dönemin, Fatih'ten sonraki döneminden beri, hayal edilmeyecek kadar kız Kur'an kursu var bu topraklarda. Bir Diyanet görevlisi hoca efendiye dedim ki, bu tayin ettiğiniz hoca hanımları izliyor musunuz dedim hiç. Siz teftişe gittiğinizde bir hafta önceden yaptıkları hazırlığa kandığınızı fark ediyor musunuz dedim. Kendi kişisel ihtiraslarını talebelere din olarak nasıl öğrettiklerine dikkat ediyor musunuz dedim. Evet, iyilerini Allah en güzel nimetleriyle mükafatlandırsın ama bir soru var. On binlerce medreseden, Kur'an kursundan yetişmiş yüzlerce Kur'an ehli nerede diye soru sormak gerekiyor. Farz-ı ayın ilim, farz-ı kifaye ilmi konuşuyoruz biz. Eğer namaz kılmam için abdest en büyük farz haline geldiyse, başka türlü namazım kabul olmayacaksa benim, Kur'an'ın satır satır okunmasından önce Kur'an şuuru da abdest gibi farz haline geldiyse, önce Kur'an'a iman dersleri konmalıdır. Sonra Kur'an öğretilmelidir. Binlerce genç kızı törenlerde Yasin okutmak, şu kadar hafız kız yetiştirdik diye fotoğraf çektirmek için Kur'an öğretiyorsak olmaz olsun. Reklam için öğretilmiş Kur'anlar olmaz olsun. Kur'an'a iman şuuru dersleri Kur'an'dan önce verilmelidir. Ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi. Ne diyor sahabi? Önce bize iman öğretildi de sonra Kur'an verildi bize diyor. Abdest almadan namaz kıldırtmak gibi, Kur'an'ın ne olduğunu senelerce anlatmadan, ashab-ı kiramın Kur'an'a teslimiyetini ilim olarak öğretmeden verilmiş Kur'an'ın, buyurun, ben çok söz söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Tekrar, Tevbe suresi, Enfal suresinin ayetine, وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min kuvvetin ayetine dönmek istiyorum kardeşlerim. Enfal suresinin 60. ayeti, وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ kuvvetin. Gerekli kuvvetinizi hazırlayın gücünüz yettiği kadar buyurmuştu Allah. Ümmet olarak gerekli donanımımızı hazırladık mı? Yaptık mı? İnşallah. Bir dernek kurup mahallenin kızlarına Kur'an öğretmek en kolayı. Mahallenin kızlarının geleceğini şuurlu Müslüman kadınlar nesibel olarak yetiştirmekten söz ediyoruz. Meryemlik standardından, asiyelik standardından söz ediyoruz. Kolayını herkes yapıyor. Çilesine kim talip bu işin? Çilesi nerede? Tekrar ve tekrar soruyorum, sorguluyorum. Her türlü bedelini ödemeye de inşallah hazırım. Hafız yetiştirmek midir farz-ı ayın? Kur'an'a iman ettirmek midir farz-ı ayın? Bütün Kur'an medreselerindeki hocalar, dernek kuranlar, bu işe vakıflar kurup maddi destekte bulunan zengin kardeşlerimiz, herkes bunu tekrar düşünsün. Küfrün artık kültür emperyalizmi yoluyla içimizdeki Kur'an imanını ve teslimiyetini çürütmeye çalıştığı bir zamanda birinci derecede farz-ı ayn hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i sağlam imanın üzerinde oturmuş bir gencin ezberlemesi mi önemli? Yoksa sıradan herkesin hafız olması mı önemli? Bizim medresemiz kapanmasın, talebe kıtlığı olmasın, yoksa hocaları başka sağa sola sürerler diye mi hafızlık yaptıralım? Kur'an şeriat olarak kıyamete kadar baki kalsın diye mi nesil yetiştirelim? İkisi arasında çok fark var. Elbette, bütün bu sözlerimi geri aldım. Elbette, benim yaptığım her iş mübarek. Allah'tan müeyyet işlerse bu sözlerimi geri aldım. Nasıl olsa hoca efendinin her yaptığı iş mübarek, hiç hata yok. Hep melekleri rüyasında görüyorsa zaten bir sıkıntı yok. Hani ben ashab-ı kiram gibi düşünmeye çalışıyorum. Ben yapmazsam kimse yapmaz diyen ulemamız, müçtehitlerimiz gibi düşünüyorum. Burada kardeşlerim, bir şeyi tekrar vurguluyorum. Ümmeti Muhammed bu evrenin ümmetidir. Evrenin sorumluluğundan söz ediyoruz biz. Kainat çaplı düşünen bir peygamberin, rahmeten lil alemin, peygamberin ümmeti olarak düşünmek istiyorum. Benden ibaret, bizim camiden ibaret, bizim cami derneğinden ibaretse kalıversin öyle. Onu düşünmüyoruz. Ondan konuşmuyoruz. İki, ya ben ne yapabilirim kardeşim ya? Zaten hocalar bir araya gelmiyorlar. Cemaat de bir araya gelmiyor zaten. Hocalar böyleyse vay gerisi böyle deyip baştan savanı da düşünmüyorum. Onu da bana ne? Ben de onu bana ne diyorum. Ama burada sık sık örnekler verdiğimiz, inşallah bir günde kitabını okumayı Rabbim bize nasip eder diye de dua ettiğim Şatibi'den bir örnek vereceğim arkadaşlar. İmam Şatibi kitabının mukaddimesinde farz-ı ayınlar ve farz-ı kifayeleri değerlendiriyor. Şimdi farz-ı ayın nedir, farz-ı kifaye nedir anladık. Bunları değerlendiriyor kardeşlerim. metin olarak da vermek istiyorum. Muvafakatın birinci bölümünde mukaddimat var. Bu mukaddimeler 1, 2, 3, 4, 5, 10 diye mukaddime, 7. mukaddimesinde farz-ı kifaye mantığını çözüyor. İmam Eş-Şatibi rahmetullahi aleyh El-Muvafakat isimli kitabında kardeşlerim. Burada farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye âmmenin maslahatı olan şeydir diyor. Özet olarak konuşacak olsak, âmmenin maslahatı, yani ümmetin menfaati, ümmet olarak. Farz-ı ayn neydi? Birey olarak Allah'ın bana farz ettiği şeylerdi. Ümmeti Muhammed'in umumunun maslahatına olan, yani umumunun ihtiyacı olan şeyler diyor Şatibi, iki tür sorumluluk oluşturur. Birincisi, bunu direkt yapabilecek olanlar vardır diyor. Her neyse, yani ümmeti Muhammed'in mesela kadınlarının ihtiyacı olan Müslüman doktor yetiştirme, bu farz-ı kifaye bir iştir. Burada iki kişi sorumludur diyor, iki kitle. Birincisi, bu konuda Allah'ın doktor olma kabiliyeti kendisine verdiği insanlar. Bunlar bu işten sorumludurlar diyor. Eğer, yani örnek olarak Müslümanların kadınlarının tedavisiyle meşgul olacak Müslüman kadın doktor konusunu ele alalım. Farz-ı kifaye bu çünkü. Çok güzel bir farz-ı kifaye örneği. Bundan Müslüman ve doktor olma kabiliyeti olan kadınlar, genç kızlar mesuldürler. Ama çok önemli, tam Şatibice bir açılım yapıyor şimdi. Bu kadarla bitmez diyor. Bir toplum etrafı oluşturulmamış, kamuoyu oluşturulmamış bir alanda bir eleman yetiştiremez diyor. Dolayısıyla Müslüman genç kızların doktor olma hamlesi kendileri tarafından olacağı gibi onlara bunun teşvikini oluşturacak, zeminini oluşturacak müminler de yandan destek olmak açısından mesuldürler bundan diyor. Eğer günün birinde tıp örneği üzerinden devam edelim, Müslümanların doktoru olmazsa ve Müslümanlar kadınlarını Müslüman kadın doktorlara götüremez durumda olurlarsa, Allah'ın huzurunda iki kişi hesap verecektir diyor. Çok dikkat ediniz. Birincisi, tıp eğitimi alma kabiliyeti olduğu halde almayan genç kızlar bundan mesul olacaklardır. Direkt sorumlusudur bunların. İkincisi de, bunun teşvikini ve maddi manevi zeminini oluşturmayan her Müslüman da bundan mesuldür diyor. Aksi takdirde farz-ı kifayelerin ümmeti Muhammed'e topluca yüklenilmiş olmasının bir manası yoktur diyor. Evet, 75 yaşında bir ihtiyar gidip de tıp tahsili niye görmedin diye sorulmaz ona. Ama gençlerin bu konuda teşvik edilip edilmediğinde ne kadar payı var sorulacaktır kıyamet günü. Bunun ben tıp üzerinden örneklendirdim. Şatibi rahmetullahi aleyh bunu genel ilkeler olarak söylüyor. Ve fıkhın önemli kaidelerinden birini ortaya koyuyor. Diyor ki fıkıh ne diyor? مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Bir zorunluluğu oluşturmak için gereken şeyler de zorunludur. Kural bu. Abdest örneğinde olduğu gibi. Namaz abdestsiz olmuyorsa abdest de farz demektir. Abdest farz olduğu için değil yoksa. Doktorun ameliyat yapması gerekli. Ama kalp ameliyatını ayakta yapamayacağı için masada doktor kadar gerekli o zaman. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَوَ وَاجِبُ Bir zorunluluk için mecburi olan şey de zorunluluktur. Bu fıkıh kuralıdır. Eğer ümmeti Muhammed'in mesela doktorunun yetişmesi, ümmetin alimlerinin, zenginlerinin kamuoyu oluşturmasını gerektiriyorsa bu konuda, o kamuoyunu oluşturmayanlar da kıyamet günü mesuller bu işten. Çünkü biz ümmetiz. Klik, cemaat, grup değiliz. Ümmeti Muhammediz biz. Sadece filan yerde sel olmuş, afet olmuş diye oradaki kardeşlerimizi hatırlarsak, Kızılhaç'ın yaptığı kadarını yapmış oluruz. Kızılhaç'ta hatırlayıp, eski depolarında kalmış bisküvitlerini götürüyor oraya. Ümmeti Muhammed ise aleyhissalatü vesselam, bir aile gibi olduğu zaman ümmet kıvamındadır. Bir ceset gibi. Beyin kafada ama ayağına diken basınca beyin acıyor. Somali'deki acıyı, Arakan'daki acıyı, Hindistan'daki acıyı, şuradaki mutluluğu, buradaki huzuru hisseden kitlelere ümmeti Muhammed denir. Eğer ümmeti Muhammed farz-ı kifayeleri topluca sahipleniyorsa ümmeti Muhammed'in sorumluluğu kalkıyor demektir. Siyasette de, ekonomide de, ziraatte de, şeriat ilimlerinde de, her şeyde ümmet şuuru budur, ümmet farkı budur. Bu bir sosyoloji değildir. Allah'ın kulu olma mantığıdır. Bu kullukta bireyselcilikten, Allah'ın rahmetinin altında birleşmenin mutluluğunu hissetmektir bu. Paylaşma mutluluğu değil. Yardım zevki değil bu. Mümin kardeşinle ilgilenip Allah'tan pay alma, rahmet alma mutluluğudur bu. Burada farz-ı ayınları ve farz-ı kifayeleri ayrıntısıyla konuşmuş olduk. Çok hızlı bir şekilde farz-ı kifayelerle ilgili özele indirilmiş notlar da sıkıştırabiliriz buraya. Kardeşler, hiçbir Müslüman elbette ki ve elbette farz-ı ayınları bitirmeden farz-ı kifaye sorumluluğuna geçemez. Bir Müslümanın çocuğu farz-ı ayın olarak sorumluluğundadır. Somali'deki çocuk da farz-ı kifaye olarak sorumluluğundadır. Somali'deki çocuk farz-ı ayına dönüşebilir. Farz-ı ayınlar arasında da kademelendirme var. Önce senin çocuğunun imanı, senin çocuğunun rızkı, senin çocuğunun ayakkabısı önemli. Farz-ı ayın olarak bir numaralı farz-ı ayın, iki numaralı, üç numaralı diye gerilerini dizmek zorundayız. İki, farz-ı kifayeler değerli, şüphesiz, itirazsız ama şeriat niyetle ve Allah için yapılan şeye değer biçiyor. Kesinlikle niyet Allah olacak. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Doğduğun günden öldüğün güne kadar her şey Allah için. Yatak odasındaki cinsel ilişkiye varıncaya kadar. En'am suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz. 162. ayet. Hani gençlerin böyle telefonda birbirlerine gönderdikleri mesajlar oluyor ya, o çok çapulcu iş, onu yok sayıyorum. Ama birbirimize hatırlattığımız ayetlerden biri olmalı. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Lillahi rabbil alemin. Ve bir başka nokta. Kesinlikle Müslümanlar farz-ı kifayelerle, farz-ı ayınlarla bir öncelikli ve önemli listesi yaparak ilgilenecekler. Ümmeti Muhammed'in çocukları bir selde boğulurken eğitim önemli diye bir liste çıkaramazsın sen. Eğitim seli önledikten ve yangını söndürdükten sonra önemli. Namus tehlikedeyken, namus öncelikli bir programın olsun, iffet öncelikli bir programın olsun gibi. Öncelikli başka şey, önemli başka şey. İnsanın bütün organları önemlidir. Can var her damarda. Ama hiçbir şey beyin gibi değil. Beyin öncelikli organ çünkü. Ve bir başka husus, kesinlikle farz-ı kifayelerle meşgul olurken, ümmeti Muhammed'in bir branşlaşması söz konusudur. Herkes her farz-ı kifayeyi yapacak değil. Şatibi ne demişti? Direkt sorumlular ve dolaylı sorumlular olacak. Kimi parasıyla destek olacak, bir kişiyi öne çıkaracaklar o branşta. Kimisi fikirleriyle destek olacak, birisini fiili çalışan kimse olarak belirleyecekler. Bu şekilde kesinlikle bir branşlaşma söz konusu olmalı. Kardeşlerim, bir noktayı da çok uygun bulmayarak ama mecburen konuşmak zorunda olduğumu düşünerek söylemek istiyorum. Farz-ı kifayedir diye, ümmet işidir diye baştan savma yapılan bir iş Müslüman işi değildir. Kalite Müslümanın logosudur. İhsan, ihsan, işi iyi yapmak. İhsan, Allah Müslümanın yaptığı işi ihsan düzeyinde yapmasını ister, kaliteli. Genelde Müslümanlar namazı huşu içerisinde dikkatli böyle kıpırdamadan kılarlar da farz-ı kifaye olan işleri şişirerek yaparlarsa bu da Allah'ın razı olacağı bir iş oluvermez o zaman. Farz-ı kifaye diye baştan savma hakkımız yoktur. Bir başka husus, temel mantık farz-ı kifayelerde ümmete yararlı olan şeyleri elde etmek, zararlı olanları da gidermektir. Bu temel mantıktır. Zarar gidermek, kar getirmek. Nerede, nasıl yapılacaksa. Bir başka husus, Şatibi'nin sözünü tekrar özetleyeyim, unutmadan, ona geçmeden. Şatibi ne demişti? Bir işi yapmak zorunda olanlar ve o işi yapması gerekenlere destek olmak zorunda olanlar diye bir liste yapıyoruz. Bir işte ya direkt sorumluyuz ya sorumlunun yanında olmak sorumluluğu taşıyoruz. Ama herkes her işten sorumlu. Sorumluluk derecemiz farklı. Kardeşlerim ve can alıcı son iki noktamıza gelelim. Bunların birincisi, farz-ı kifayeler yerine getirilmediğinde ortaya çıkan tablo nedir? Haramdır demiştik. Farz-ı kifayelerde. Çünkü farzın tersini çevirdiğinde ne oluyor? Haram oluyor. Ama bir dipnot defterlerimizde kalsın gene, lazım olur. İnsanla ilgili hatalar kul hakkı doğurur. Kul hakkı. Siyaset görevi alıp belediyede, bir yerde, bir müdürlük, başkan yardımcılığı, başkanlık alanlar, ümmeti Muhammed'in topraklarında yönetime gelip bir yerde genel müdür olanlar, bakan müşaviri olanlar, bakan olanlar, ümmetin adına bir yerde imza atanlar, şu kadar bütçeyi kuruşuna kadar helal harcadım diyerek kıyamet günü kurtulamayacaklarını bilmek zorundadırlar. Üretmen gereken projeyi üretmediğin sürece sadece para çalmadığın için Müslüman yönetici olamazsın. Ömer kafalı olup Irak'ta bir keçi yuvarlanırsa dağdan ne yaparım demek zorunda olmak zorundasın. Çünkü farz-ı kifaye ümmet adına proje üretmek olduğu zaman bu projede senin ihmalin bulunduğu takdirde, sen Allah'ın haramlarından bir harama düştüğün gibi, o proje nedeniyle zarar görmüş on binlerce çocuğun kul hakkıyla dirilmek zorundasın. Bunun için siyaset, belediye başkanlığı, belediyede hatta işçi olmak ateşten gömlektir. Bunun için Ömer bin Hattab, ümmeti Muhammed'in büyükleri istiyoruz yahu bu senin çocuğun bizim başımıza gelsin. Abdullah tam ümmeti yönetecek bir adam dediklerinde ne demişti? Bu aileden bir kurban yeter size demişti. Çünkü siyaset yapmak, ümmetin topraklarını yönetmek, ümmetin malını yönetmek ateşten gömlek giymektir. Sadece çalmamak yeterli değildir. Senin göreve geldiğinden sonraki 3 yıl, 5 yıl içerisinde ümmetin topraklarının terakkisi, Müslümanların veya gayrimüslimlerin ümmetin topraklarında yaşayan insanların dünya refahı düzeyi itibariyle elde ettikleri şeyler hesap vermek zorunda olduğun şeylerdi. Yani çalmadığın değil, yaptığın yapmadıkların üzerinden hesap vermek zorundasın. Bana verdiğiniz bütçeyi kuruş kuruş geri getirdim, maşallah Allah nazardan korusun diyecek halimiz yok sana. Çalmamak zaten Müslümanın vasfıdır. Hırsız değilim diye kimse övünemez. Müslüman zaten hırsız olmaz. Üretici olup olmadığına bakmak zorundayız. Farz-ı kifayeler beraberinde kul hakkı getiren risk alanlarıdır. Sadece Allah'ın haramı diye atıp bir kenarda bırakamayız. Ve son maddemiz kardeşlerim, ilmin farzı ile meşgul olduğumuz bir dönemde dedik ki ümmet kainat ümmetidir. Dolayısıyla farz-ı kifayetler ümmetin kainat projesi üzerindendir. Kardeşlerim, eğer 20 ve 21. asırlar insanlık tarafından örgütlenme, sivil toplum olma çağı olarak belirlendiyse ve bütün dünyada artık bireysel bir iş becerilemiyor, muhakkak örgütlenilmiş olması gerekiyor ise eğer, ki bunda bir sorun yok herhalde, hepimiz bunun böyle olduğunu görüyoruz. Alimler bir araya gelip iş yapmadıkça farz-ı kifayeyi yerine getiremeyecekler demektir. Dolayısıyla bir araya gelmeyen alimler farz-ı kifayeyi ihmal etmenin faturası neyse onu ödeyecekler Allah katında. Oturup medresede tek başına Nur-ül İzâ okutmak dönemi geçti demektir. Çünkü insanlık artık hırsızların bile hak savunuculuğu adı altında örgütlendiği bir zamanda alimler, imamlar, müezzinler, dernek görevlileri vesaire bir araya gelmedikçe bir iş yapılamıyorsa, başarılamıyorsa, ümmetin bu zamandaki sorunlarına çözüm üretilemiyorsa bir araya geliyor olmak en büyük farz haline gelmiş demektir. Sen hala bana cuma namazı için bir araya gelinmedikçe cuma olmaz diye örnek veriver. Cuma tek başına kılınmaz diye örnek veriver. Sanki bilmeyen var bunu. Cuma namazı da tek başına kılınmaz, ümmete hizmet de tek başına yapılamıyor. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله